właściwie, moi drodzy, o tej porze powinienem wam powiedzieć, że teraz cofamy się o kilka, no nie wiem, godzin wstecz albo lat wstecz. Człowiek, który od samego początku bywa na takich imprezach, witam serdecznie. Witam. Łukasz, jak się czujesz? Jak widać, no impreza... Czekaj, ja cię widzę, ale słuchacze nie. Wiesz co, co tu dużo gadać, po prostu cieszę się, że w końcu ta impreza doszła do skutku. Słuchaj, ale grałeś na niejednej imprezie, grałeś na Maydayu, grałeś na Zantropolis, grasz, dzisiaj już zagrałeś na Nature One. Która z tych imprez dla ciebie była najlepsza? Wiesz co, ja nie patrzę w tych kategoriach. To jest strategiczne pytanie, ja wiem. Powiem w ten sposób. Każda z tych imprez ma niepowtarzalny klimat. Jest po prostu wyjątkowa. No. Zarówno te duże imprezy, jak i te mniejsze, kameralne, w klubach. Znaczy ja wiem, spotkaliśmy się ostatnio na bardzo takiej małej imprezie nad jeziorem jakimś i naprawdę było bardzo sympatycznie, ale takie duże imprezy o wiele chyba... Oczywiście, wiesz, po prostu jeżeli widzisz, wiesz, tyle ludzi bawiących się na imprezie, no to po prostu no mobilizuje w jakiś sposób? Dokładnie, w ten sposób, że no, ta energia, która płynie od tych ludzi, udziela się zarówno mi jako grającemu i ja staram się po prostu, wiesz... Słuchaj, powiedz mi, czy zależy to od publiki, jak jest duża, czy jak agresywna, jak dobiera sety? Wiesz co... Bo z tego co wiem, to od progresywu po jakieś tam mocne rzeczy, tak? U ciebie. Mój styl muzyczny jest bardzo zróżnicowany. Generalnie jest to techno pod różnymi postaciami, od elektro techno przez tribal. Czekaj, bo techno pod różnymi postaciami, to wiesz, to jest na co dzień. Dobrze, ale ja nie będę chciał... Zależy co rozumiesz, bo wiesz, pod nazwą techno, bo zazwyczaj w Polsce nazwa techno jest kojarzona... Z mandaryną. Czy mandaryną, okej. Okay. Ja bym tego w ogóle nie podpiął pod techno, ale spoko. Słuchaj. No, ale zauważyłeś, że nie mamy złotego łańcucha na piersiach? Nie, to nie. Nie, no chyba nie macie. Nie mam nawet BMW z 91 roku, no stary, no. No ja też nie mam, no nie dorobiłem się jeszcze. No i pięknie. Słuchaj, czyli nie mówmy o, wiesz, odłamach techno, bo kogoś może to zagubić w sumie, tylko co grasz? Krótko. Tak jak powiedziałem, no, ja jestem na takim etapie, że po prostu potrafię swoją muzykę nazwać. Chciałbym, żeby, wiesz, żeby ludzie po prostu zaczęli rozróżniać, co to jest muzyka techno, a nie kojarzyli techno jako muzykę, która jest grana na co dzień w dyskotekach. Komercyjnej dyskoteka. Tak, pokroju, manieczki i tak dalej. Słuchajcie, ta impreza jest po to właśnie, żebyśmy usłyszeli to, co się dzieje naprawdę, a nie to, co jest krzywym zwierciadłem gdzieś tam, takim jak na przykład Calvin Dremi albo coś takiego, nie? Powiem ci tak, strasznie blisko macie w ogóle tutaj to studio głównej sceny i nie za bardzo słyszę, ale... Czekaj, bo rozmawiamy jak na meczu jakimś futbolu, w którym, wiesz, redaktor pyta bramkarza, jak to było z tym karnym? A on mówi, nie dotknąłem tego człowieka. Łukasz, przede wszystkim jest jedna bardzo ważna sprawa. Jest kilka osób, które chciałoby się dostać do tej elity. Od czego mają zacząć? Do elity. Elita to jest pojęcie względne. No po prostu zależy to, co rozumie pod pojęciem elita, bo ja takiego słowa nie uznaję. Czekaj, no ale ty jesteś już elitą, bo zagrałeś elitą na tych imprezach, które wymieniałem, tak? Ale się na pewno tego nie poczuwam. Ja po prostu gram swoje, to mi gra w duszy i sprawia przede wszystkim przyjemność. Dobrze, jeszcze 3 lata temu, jak graliśmy na jakichś skromnych imprezach, no to właściwie nikt o tobie nie wiedział. A teraz masz nawet swój fanklub, o czym ostatnio słyszałem. Wiesz, to na pewno cieszy. Cieszy to, że... Nie będąc producentem nawet. Na razie. To znaczy, już pierwsze kroki w tym kierunku poczyniłem w ostatnim czasie i i mam nadzieję, że już niedługo będzie można, bo można jakieś tam pierwsze śliwki, robaczywki, tak powiem. Śliwki, robaczywki. To znaczy tak, pierwsze śliwki, robaczywki ujrzą światło dzienne. Bardzo bym chciał i jestem na tyle zmotywowany. Wiem, co chcę zrobić i zobaczymy, no, co z tego wyjdzie. Słuchaj, w jakim klimacie jakoś możesz wyodrębnić ten klimat, który będzie twoją przyszłością? Masz już zarysowany iść klimat, czy nie? Tak. Na razie po prostu skupiam się na muzyce techno, czyli hard groove, tribal. Nie wiem, czy ci ktoś mówi. No proszę się, bo zaraz dajmy buty, no. Nie, czemu? No pewnie, że tak. No. Najbardziej, wiesz co, najbardziej do mnie przemawia to, gdzie człowiek odpoczywa. Czyli przy dobrej nucie i przy tym, co sam lubi. Ja na przykład ukochałem sobie łapanie ryb. No owszem, łapanie ryb, bardzo fajne zajęcie. Wybieramy się na ryby? Oczywiście. W przyszłym tygodniu? Pewnie, tak. Razem? Jasne. Ale słuchajcie, moi drodzy, my jedziemy na ryby. Odpocząć. Prawda, Łukasz? Wyciszyć się, zapać oddech. Łukasz Andego, to jest człowiek, który dzisiaj dla was zagrał na imprezie, która nazywa się Nature One. Odbywa się po raz pierwszy w Polsce i po raz pierwszy za sprawą planety. Mam nadzieję, że nie po raz ostatni. No ja też mam taką nadzieję. Dzięki bardzo. Tego typu wywiady wnosiły jakoś, starały się oświecić grono jakichś tam osób, oddzielić, tak powiem, ziarno od plew i żeby ludzie pokochali. Oddzielamy, popatrz jak to robimy, popatrz jakie świetne dziewczyny. Ten się nadaje? Ten człowiek w kapeluszu w ogóle się nie bawi. No wiesz co, no tak sądząc po tym jak się rusza, myślę, że jeszcze długa droga przed nim, żeby to pojął. Ale dajmy mu szansę. Damy mu szansę, prawda? Tak jak każdy taką szansę powinien otrzymać. Słuchajcie, mamy dla was naprawdę znakomitą szansę. Jeśli jeszcze macie ochotę, to możecie przybyć do tej kilkutysięcznej publiczności, która znajduje się w Katowicach na lotnisku Muchowiec, czyli na imprezie, która nazywa się Nature One. Łukasz, dzięki bardzo, sukcesów życzę na jej produkcji, a my jesteśmy na rybach w przyszłym tygodniu. Oczywiście, również dziękuję za wywiad. No to narta, no. No to na razie. Nature One na żywo, tylko w Radiu Planeta. We'll be right back. i rosną o tej porze, to jest takie nakręcanie. I tak też jest, jest last rock. Jest mnóstwo efektów specjalnych, które tworzą ludzie znajdujący się na tak zwanym parkiecie. A to wszystko na Nature One. Obiecywałem wam, że będziemy mieli gości w studiu. Tak też za chwileczkę pojawi się jeszcze jedna osoba, która dzisiaj specjalnie dla was zagrała. No to pozwólcie, że poczekamy, a wy posłuchacie tego, co tu się dzieje. We'll be right back. Tato, ratuj. Wojtas jest u nas. Nie wiem, jakim cudem. Skąd ty się tu wziąłeś? Fala mi przyniosła. A która? Taka fala powietrzno-muzyczna. Powietrzno-muzyczna to zdecydowanie tak. Słuchajcie, pomarańczowa przede wszystkim. W dalszym ciągu jest to kilka scen, na których możecie się zabawić w zupełnie różnych kierunkach. Rozmawiałem już i wywiadywałem się na temat tego, co się dzieje w głowie DJ-a, czyli Łukasza Antego. No to możesz tutaj postawić tak. To nie moje w sumie. Ale wspominałem też o tym, jak trzeba się... Chciałem zapytać, jak trzeba się zaopatrzyć, żeby zadowolić publiczność. Jak się trzeba zaopatrzyć? No nie wiem, podejrzewam, że trzeba mieć dużą ketę złotą. Żeby publiczność... Cycki wielkie. A teraz mówisz w sensie o publiczności? Czy blond włosy i mieć co najmniej Majdana. Już wiem, w jakim kierunku zmierzasz. Nie widziałem tutaj tej pani, powiem ci szczerze, ale są też inne fajne kobiety. Pozdrawiamy serdecznie wszystkie piękne panie, które pojawią się dzisiaj razem z nami na pierwszej polskiej edycji Nature One. A propos takich pozdrowień, to pozdrowimy tych, którzy pojawią się z nami w internecie. A słyszałem, że spora ekipa bawi się z nami w Holandii, bawi się z nami właśnie w sieci, a zwłaszcza właśnie tych, którzy obiecali nam, że będą się bawić aż do świtu właśnie w Nederlandach. Tak to się chyba nazywa. Nederlanden, jasne. A wiesz, jak jest dzień dobry po holendersku? Podobno brzydko jakoś jest. Tak chuj coś tam, no. Ale ja do końca nie wiem. Kolega kiedyś zadzwonił, automatyczna sekretarka odebrała i on myślał, że go obraziła. A w każdym razie to z tego kraju, gdzie tam tulipany rosną, wiatraki są i jest dużo wody. Tak, są wiatraki, ale Sancho Pancha nie ma. Ale to nie o to chodzi, wiesz, dlaczego piję. To znaczy, nie, ja w sumie nie piję. To czuję, to tutaj stoi, jest tutaj. Słuchajcie, Nature One to jest ta impreza, na której powinniście się znaleźć. Jeśli nie jesteście z nami w tej chwili, to radzę jak najszybciej przyjechać, bo jeszcze kilka chwil zostało. Właściwie to kilka godzin, bo jesteśmy tutaj do 8 rano, nie? Kto wie, może i dłużej. Ja teraz spoglądam na Wojtka buty, bo dzisiaj buty są w modzie. Nie, no jest okej, naprawdę dużo pieniędzy na nie wydał. Bez błota, bez jakichś dziwnych klimatów i bez rozwiązanych sznurówek. To jest najważniejsze. Bo ten człowiek nie zaprzestał aż tak szybko, żeby sznurówki mu się rozwiązywały. Wojtas, no to co, idziemy w tłum? Idziemy w tłum, was zostawiamy z muzyką sam na sam. Za chwilę oczywiście powracamy. We'll be right back. Festiwalu Nature One. Wyłącznie w Radiu Planeta. Pierwsza taka impreza właśnie w tym miejscu i to bardzo wyjątkowo się dzieje. Słuchajcie, obiecywałem wam, że będzie kilka osób u nas, które już dzisiaj zagrały, w tej chwili Space DJs. I to jest naprawdę wyjątkowy klimat. A z nami Agata. Dobry wieczór. Jak zwykle w okularach. Nie wiem, czy wiesz w okularach, że tak dokończę. Nie wiem, czy wiesz, ale kilka osób słuchało naszego poprzedniego wywiadu. Tak. No i muszę ci powiedzieć, tak na ucho ci teraz powiem. Dobrze. Wiesz co? Wiele osób nauczyło się dużo dziwnych rzeczy. Ale nie wiem, czy będzie się działo pozytywnie. Słuchaj, bo tak namieszaliśmy teraz w głowach tych młodych ludzi, którzy w tej chwili próbują cokolwiek zrobić ze swoją nutą, próbują zrobić ze swoim brzmieniem, wiesz, z kojarzeniem tego wszystkiego. Ja będę próbował teraz tak, żebyś słyszała, dobrze? Właśnie, bo tutaj mamy problem, jesteśmy generalnie... Jesteśmy strasznie blisko, raz, dwa, trzy kroki od sceny. Agatko, przede wszystkim jak ci się grało? Jak zwykle bardzo, bardzo dobrze. Na takich dużych imprezach zawsze dobrze? Wiesz, to nie zależy od tego, czy jest duża, czy jest mała. Przede wszystkim o klimat i towarzystwo, które dzisiaj dotrzymało mi towarzystwa i wspierali mnie bardzo. Ale czekaj, to przywiozłaś ze sobą publiczność? Przepraszam, nie słyszałam. Przywiozłaś ze sobą publiczność? Wiesz co, wielu, wielu przyjaciół dzisiaj tutaj ze mną jest, między innymi cała moja ekipa z Gatki Szmatki, których chciałabym serdecznie pozdrowić, ponieważ kiedy ostatnio... Ach, to te słynne Gatki Szmatki! Czekaj, bo ostatnio dostało mi się naprawdę za to, że zapomniałam że o nich. A że nie pozdrowiłaś? Tak, właśnie. No to teraz pozdrawiaj, masz szansę. Pozdrawiam was, dzięki wam w ogóle dzisiaj się tutaj znalazłam. A słuchaj, masz czas, wymieniaj teraz. Przerywasz mi cały czas, mi przerywasz. Nie, bo ja nie jestem CVN-u, namijaj. A czekaj, jeszcze raz. Chciałabym podziękować całej Gatce Szmatce za to, że miałam okazję tutaj zagrać i za to, że dzięki nim czułam się tak dobrze po tej drugiej stronie. Myślę, że w 90%. Znowu będę wracał do tego. Nie byłaś na tej głównej scenie, ale byłaś po drugiej stronie, tak jak przed chwileczką powiedziałaś. Dokładnie. Czy jest jakaś wielka różnica pomiędzy tą główną sceną, a tą Gatką Szmatką? Na pewno. I to nawet bym powiedziała, że nie mała. To przede wszystkim ilość ludzi bawiących się. To jednak robi różnicę i myślę, że DJ grający dla takiej publiczności, jaką tutaj widzimy, bawi się dużo, dużo lepiej niż... No dobra, wiesz, no ale w line-upie mamy w tej chwili Space DJs. No to jednak jest jakiś klimat, nie? To już nie chodzi o klimat, to jest jeszcze jakaś... zaznaczmy, że za nami gra Karotte. To jest moim zdaniem wydarzenie tego wieczoru. Aha. Warto posłuchać. Słuchaj, kilka tygodni temu pytałem się, czy będziesz coś produkowała i co ty na to? Jeszcze raz, przepraszam, ja naprawdę. Czy będziesz coś produkowała? Tak. I zadajesz mi po raz kolejny dzisiaj to tak, pytanie. Tak, i będę drążył cały czas ten temat. To myślę, że odpowiedź będzie tak. I w którymś momencie się zmuszę do tego, no. Odpowiedź będzie taka sama, jaka była na Santropolii. Będę się starać. Przerywasz mi, tak innie mi przerywasz. Tak jak powiedziałam już ci kiedyś, u nas jest dość ciężko. Moim marzeniem, tak jak wielu tutaj moich przyjaciół, którzy również grają, jest to na pewno w naszych jakichś dalszych planach, a co z tego wyniknie i do czego dojdziemy, to czas pokaże, mi się wydaje. Na pewno mamy chęci i na dzień dzisiejszy to wszystko, ale Agata, uważam, że to jest mimo wszystko bardzo dużo. Okej, dobrze, to zostawmy produkcję w tej chwili i teraz powiedzmy o przyszłości jeszcze raz. Tak. Bo to jest też pytanie, które zadawałem ci ostatnio. Tak, no i tak. Co? Dalej. Odnośnie muzyki, tak? No, odnośnie jakichś eventów twoich. No tak jak powiedziałam. Gdzie cię można usłyszeć? Też pytanie, które zadawałem ci ostatnio. Tak, no i tak. Co? Dalej. Odnośnie muzyki, tak? No, odnośnie jakichś eventów twoich. No tak jak powiedziałam. Gdzie cię można usłyszeć? Wiesz co? O, świetna dziewczyna. Aj, dobrze. Z graniem na imprezach jest tak, że... Proszę cię. Nie, my dzisiaj nie porozmawiamy poważnie. Dobra, dawaj, pytania. Gdzie cię można usłyszeć? gdzie mnie może usłyszeć. Na dzień dzisiejszy sama tego nie wiem, więc nie odpowiem na to pytanie. W każdym razie mam nadzieję, że szybko... Będę gdzieś tam z wami! Mam nadzieję, że szybko będziemy mieli po raz kolejny okazję się spotkać. Słuchaj, na razie Opolszczyzna, na razie dużo... Ja zacząłem opisywać to, co się dzieje w tej chwili tutaj. Bo warto na chwilę tutaj przerwać naszą rozmowę. Ręce są w górze, co prawda nikt nie powiedział, wiesz, to jest ważne, nie? Nikt nie powiedział, że ręce w górę, a ludzie sami je podnoszą. To jest najważniejsze, że nie ma tutaj, wiesz, BMW z 91 roku i jakichś ludzi w dresach z jakichś dziwnych firm. Nie ma też, wiesz, jakichś pseudoklimatów z kapeluszami ani gwizdkami, bo to jest najbardziej zabronione w takich klimatach. To jest właśnie to, o czym kiedyś rozmawialiśmy. To jesteśmy my właśnie i chciałabym, żeby nas jak najczęściej pokazywano, bo tu jest bardzo, bardzo przyjemnie, bardzo ambitnie, bardzo. Masz chłopaka? Nie. Nie, nie, to teraz, nie, niestety. Nie politycznie zapytam, a masz dziewczynę? Mam. No i o to chodzi, słuchajcie. Stoi przed nami. Anusia, aczkolwiek nawet nie patrzy w naszą stronę. Nie, bo ona się boi pewnie. Nie, wiesz. A tak poważnie mówiąc, jestem wolną. Ale wiesz, politicos relations, jest wszystko okej. Okay. No nie, no spoko. Jakąś opinię chyba zrobię przecież. Ale ci zrobiłem opinię. Myślę, że trzeba to troszeczkę sprostować. Ale ja nie mogę tego przewinąć teraz. To już poszło. No, to ja jeszcze dodam, to były żarty. To były żarty. A ja myślałem, że to było poważnie. Nie taki poważny facet jak ja. To nie myślmy za dużo, tylko... Tylko zróbmy! Na swoją drogę. Słuchajcie, teraz mówię do wszystkich słuchaczy, planetariuszy. Obiecuję wam, że będę starał się na wszystkich imprezach wyciągnąć od Agaty jak najwięcej. Bo wiem, że w niej drzemie wielki potencjał. I to jest dziewczyna, która jeszcze wiele razy was zaskoczy. I mnie również. Bardzo dziękuję. Ale pojechałem teraz, nie? Bardzo. Słuchaj, a nie masz kilograma cukru? Nie, to u mnie wystaje z kieszeni cukier. Agatko, dzięki bardzo. Powodzenia. Ja tobie życzę. Również dziękuję. Dobranoc. Dobranoc. Dzień dobry. Nie, dzień dobry. Dzień o tej dobry, porze. Przepraszam. Raz o jeszcze... tej porze to już możemy sobie dzień dobry. No. Raz jeszcze ci dziękuję bardzo i czekaj. Jeszcze raz pozdrawiam całą gadkę szmatkę. I raz jeszcze wam wszystkim dziękuję. Do usłyszenia. I dzięki komu się odbywa ta impreza na antenie? Dokładnie. Dzięki radiu Planeta. To już było. Nature One na żywo. Tylko w Radiu Planeta.